І вже зараз іду від вас, іду ось назавжди. Як йому в цю мить хотілося понищити, потрощити тут все, як палило його бажання поділитися з нею своїм життям. Та що поділитися? Він, секунди не вагаючись, віддав би своє життя до останку, аби жила вона, його ясочка, його зіронька, яку він так і не зміг врятувати. Ідуть. Вітер червоно-чорні прапори шматує, розвіває на весь степ. Оркестр ридає траурним маршем. Ідуть із трубами ті, що ще вчора чергували на КП. Радисти, обчислювачі, планшетисти. Ті, що ділять з ним біль його найтяжчої втрати. Сліпучий день, схожий на ніч. Блищать сльози на смаглих вояцьких щоках. Голосить Галя. Стипивши зуби, крокує поруч неї Уралов. Повні груди болю несе. Тріщать під ногами сухі трави. Посміхається в заюжене небо Оленка. Труби по удав'ячому поскручувались на оркестрантах. А вони, кидаючи в розвітрений степ біль своїх маршів, музикою бунтуючись проти горя, важко йдуть в тих удавах труб, мов лакоони. Так він розстався з Оленкою. Пустим, спустошеним після цього стало його життя. Вночі прокинеться, все Оленка перед очима з рученятком. Шовком волосся, з усмішкою. Усмішка та, дитяча, застеляє собою все небо, весь світ. І нема, і не буде в усіх галактиках нічого кращого за це. За цей усміх дитячий, ласкавість рученят, перше лепетання мови. Було щось жорстоко безглузде в цьому ударі судьби. Життя його таке стійке раніше, мов би похитнулося. Уралов почував, що втіхи не знайде. Примирення з нещастям не буде, і що нове якесь здобуте вгорі прозріння не переставатиме терзати його. Нащо оте сонце в небі, коли її нема? Нащо всі дива світу, всі науки, нащо всі веселощі земні, якщо це їй, його ясиці, уже не потрібне? Нащо нарешті він сам Уралов і його праця тяжка, і його люта відданість ділу? Став наполягати після цього, щоб перевели його куди-небудь в інше місце. Хоч накуріли, аби не тут. Сьогоднішня його поїздка до міста теж була пов'язана з цим. І повертаючись надвечір додому, він завернув до того кургана, де лежить Оленка. Завернув, знаючи, що це вже прощання. Тут і ніч застала його на могилі, тут йому все навкруги налилося темрявою, і небо над степом нависло, порешечене зоряними пробоїнами, як велетенська мішень. Уралов, наїжившись, сидів на кургані. Якийсь нічний птах над ним пролетів, просвистів крильцями. Згадалось дитинство в степах кустанайських. І яке там було на озерах полювання, і як він бігав ще хлопчиськом за мисливцями та різними послугами дорослих, заробляв собі право постріляти. Скільки пам'ятає себе, він марив полюванням. Далекий постріл нашорошував і кидав його в дріж. І його мисливський запал дивував навіть дорослих. Їм було смішно, що хлопець, зачувши далекий постріл, блідне від хвилювання. А він тільки мріяв про той час, коли виросте і матиме власну рушницю.